بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من دا ilk öncə Fərhad qardaşımızı təbrik edirəm və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin duası ilə dua edirəm qardaşımız üçün. Barakallahu ləkə və barək aleykə və cəmə abinə.